11 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke handlanger van de man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De Tunesiër Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek en doodde zo 12 mensen. Hij ontkwam en later werd hij doodgeschoten in Italië. De handlanger zou hem hebben geholpen te vluchten en zo later het land zijn uitgezet. De leider van de Geleense afdeling van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. In het clubhuis in Geleen werd een Kalasjnikov gevonden waarmee was geschoten. Duizenden mensen zijn in verschillende steden in Algerije de straat opgegaan uit protest tegen president Bouteflika. In de hoofdstad Algiers zou de politie traangas hebben ingezet. De demonstranten willen dat de president afziet van deelname aan de verkiezingen. Bouteflika is 81 en zwak na een beroerte in 2013. De afgelopen jaren is hij maar een paar keer in het openbaar gezien. Nuenen gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Daarover hebben de Provinciale Staten Noord-Brabant gestemd. Het onderzoek naar een fusie begon jaren geleden vanwege bestuurlijke problemen in Nuenen. De stemming vandaag in Provinciale Staten was het gevolg van een burgerinitiatief vanuit Nuenen tegen de fusie. Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 geworden. Frida Bromet Menko werd in 1944 via Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze overleefde het kamp ternauwernood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen van de vernietiging van de Joden in documentaires, televisieprogramma's en vooral op scholen. Acteur Jussie Smollett zal niet meer te zien zijn in de laatste 2 afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Empire. De producenten knippen zijn personage eruit. Smollett werd beschuldigd van het indienen van een valse aangifte van mishandeling. Volgens de politie heeft hij zijn belagers ervoor ingehuurd. In de Eredivisie is VVV Heracles geëindigd in 0-1. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd lag hij 20 minuten stil doordat Gerald Promes zijn knie verdraaide toen hij de bal wilde schieten en minutenlang roerloos op de grond bleef liggen. De scheidsrechter stuurde de spelers uiteindelijk naar de kleedkamer zodat ze geen kou zouden vatten. Promes is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven 0 langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust. Lokaal kan er mist ontstaan en morgen eerst sluierwolken, die blijven in het noordoosten wat hangen. En verder schijnt de zon. Het wordt tussen de 11 en de 13 graden. In de nacht naar zondag is het weer koud. Overdag is het zonnig met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Simone Wijnmans. De bekende uitspraak voetbal is oorlog krijgt na het bekladden van de dokwerker door supporters van ADO Den Haag ineens wel een heel andere betekenis. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Premier Rutte blikt terug op de week waarin bleek dat onze energierekening veel hoger zal uitvallen dan verwacht. Op de brug tussen Venezuela en Colombia wordt een benefietconcert georganiseerd om de Venezolaanse bevolking te steunen. En onze correspondent is erbij. Ik ben zelf de jongste van het gezin, maar zegt die geboortevolgorde nou echt iets over je latere persoonlijkheid? De schrijfster van een boek hierover zocht en vond het antwoord. We hebben live muziek van singer-songwriter Jean-Gou Macroy en er schuift een haan aan in de studio, een echte. Waarom, dat hoort u straks. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Vrijdag 22 februari. In 4 verzorgingshuizen in en rond Rotterdam hebben vermoedelijk 11 bewoners ten onrechte insuline gekregen. 4 van hen zijn overleden, bleek tijdens de rechtszaak tegen de 22-jarige verdachte. Hij heeft verklaard in 3 gevallen insuline te hebben toegediend. In 2 gevallen zegt hij dat hij dat opzettelijk heeft gedaan. En in 1 geval zegt hij dat hij zich vergist heeft in de patiënt. Dat de slachtoffers geen natuurlijke dood stierven, werd pas laat ontdekt. Tot frustratie van nabestaanden. Dan gaat het hele boek weer open. Terwijl je eigenlijk je verdriet net allemaal gehad hebt. De verzorgingshuizen waar de man werkte maakten ook fouten. Onder andere door gebrek aan personeel. Daardoor konden verdachten aan de slag met valse papieren. Wat je ziet is dat er een systeem is dat met lampen, watermerken gecontroleerd kunnen worden. En dat hebben wij niet gedaan. Aanhangers van voetbalclub ADO Den Haag hebben een geel-groen verfspoor door Amsterdam getrokken. Onder andere een café en de dokwerker zijn beklad. Wat heeft voetballen te maken met een dokwerk? Ik las dit en ik dacht, ik moet hier naartoe. Het moet toch allemaal van de ramen afgehaald worden en het zit op mijn tapijt en nou ja, op de kozijnen en wat dan ook. En het is nergens voor nodig. Moeten we niet een keer zeggen, jongens, het is wel genoeg geweest. Laten we een statement maken. Leg gewoon die voetbalcompetitie stil dit weekend. ADO heeft zijn afschuw uitgesproken en de Amsterdamse burgemeester Halsema gaat aangifte doen. Ook bij amateurclub Argon uit Meidrecht was een incident. 7 spelers uit het eerste zijn opgestapt omdat de trainer tegen een tegenstander zei: ga je zelf wassen, zwarte lul. De Argon-spelers zijn geschokt. Het is mijn clubje, ik ben er opgegroeid. De meeste mensen kennen mij ook bij de club. Dus ja, het doet ontzettend pijn. Het bestuur van de club denkt daar anders over. De trainer mag blijven omdat... Dat het voor de eerste keer is, hebben wij gemeend hem een tweede kans te moeten geven. Maar wel met het uitdrukkelijke vermelding dat het echt de laatste keer is. Ongeloof in Groningen. Nu blijkt dat de aardbevingen door de gaswinning niet goed gemeten zijn. Ze zijn iedere keer fout, hè? Iedere keer. Maar dan zijn ze nog niet fout. De apparatuur van het KNMI stond verkeerd afgesteld. Dat is maanden geleden al ontdekt en aangepast, maar nooit doorgegeven. Stond ook zeker op onze lijst om te doen. Een hele lange lijst van allerlei dingen die we moesten doen. En door een menselijke fout is dit niet gebeurd. Dat het KNMI is vergeten om te communiceren over de fout valt slecht bij lokale politici. Dat betekent vooral weer een deuk in het vertrouwen. Of beter gezegd misschien wel een aanmoediging in het wantrouwen. Want van vertrouwen is al heel lang geen sprake meer. En dat gevoel heeft ook deze bewoner. Het is een van de mooiste plekken op aarde, maar je wil er niet blijven wonen op deze manier. Elke dag, als het niet opgelost is, dan staat er morgen een bord in de tuin. Maar voor een huis met scheuren in het aardbevingsgebied zullen niet veel kopers zich melden. Nee, dus dat bord is vaak meer waard dan de opbrengst van het huis. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen. We beginnen met het AD. Dat meldt dat de Universiteit Leiden de samenwerking stopt met het Chinese Culturele Confucius Instituut. Na 12 jaar gaat de stekker eruit en dat is hoog tijd, zegt hoogleraar Rob de Wijk. Nu het infiltreren en hacken door Chinezen tot steeds meer zorgen leidt. Volgens de Wijk is het helder dat er directe lijnen zijn van het Confucius Instituut met de politieke autoriteiten in China. Hij suggereert ook dat Chinese studenten uitgesloten zouden moeten worden van bepaalde studierichtingen, schrijft het AD. Wat is nou eigenlijk de beste leeftijd om een vreemde taal te leren? De Volkskrant vraagt het zich af nu bijna 1 op de 5 basisscholen al in groep 1 Engels geeft. Onderwijsdeskundige Claire Goriot die onderzocht het en constateert dat de voorsprong door die Engelse lessen eigenlijk al in groep 5 niet meer meetbaar is. Maar waarom de Engelse les dan toch zin heeft, legt een hoogleraar didactiek vreemde talen uit. Volgens hem snappen kinderen sneller hoe een taal werkt als ze jong les in een andere taal krijgen. Door speels om te gaan met taal ontstaat er bij kinderen een mindset voor taal. En waarom is Urk toch zo populair bij politici? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Nu in de aanloop naar de verkiezingen weer een parade aan politici voorbij trekt in het vissersdorp. Vooral christelijke en populistische politici weten de weg naar het dorp goed te vinden. Urk rendeert gewoon goed, zegt een Utrechtse politicoloog in de krant. Politici kunnen zo in één klap laten zien dat ze oog hebben voor de christelijke kiezer. En voor populistische politici is er de associatie met de trotse lokale gemeenschap met sterke Nederlandse identiteit die zich teweerstelt tegen het grote Europa. En dat helpt allemaal mee voor het plaatje. En dan de LP, die is weer helemaal terug van weg geweest, schrijft de Telegraaf. Ook steeds meer jongeren verkiezen de LP boven Spotify. In de krant zegt een van hen: ik word helemaal nostalgisch als ik dat gekraak hoor. Het doet me denken aan vroeger, toen ik bij mijn oma naar platen van Kinderen voor Kinderen luisterde. Ja, dat weet ik nog. Trendwatcher Richard Lam denkt vooral dat vooral de tastbaarheid van LP een verklaring is voor de comeback. Je kunt muziek tegenwoordig wel online luisteren, maar dan is het fysiek niet van jou. Als echte liefhebber wil je iets hebben en neerzetten. En daarmee krijg je de beleving weer terug, zegt hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. I just waiting, waiting on a song. Look down in my pocket, Waiting on a Song. Het was in Den Haag de week van de cijfers waar iets mis mee was. Vandaag die van de metingen in Groningen. En eerder deze week natuurlijk de cijfers over de energierekening, die dus veel hoger uitvalt bij de meeste mensen. Ron Vrezen in Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond Simone. Ja, Rutte zal er vast van balen. En het was vast ook een onderwerp in het wekelijk gesprek met hem, hè? Ja, en hij baalt er natuurlijk heel erg van. Hij zegt dat het ook echt de fout van het kabinet is en niet van het Planbureau voor de Leefomgeving. Je zag vandaag een Rutte die echt het boetekleed aantrok voor die fout. En ik dacht, laten we maar eens een functioneringsgesprek met hem gaan voeren. En zo'n gesprek begin je natuurlijk eigenlijk toch altijd met de vraag, hoe vind je zelf dat het is gegaan deze week? Nou, ik had zelf op zich een goede week, maar er ging natuurlijk iets helemaal niet goed deze week. Als u daarop doelt. Ik neem aan dat u refereert aan de energienota en de verouderde cijfers die gebruikt zijn. De cijfers uit 2017, dat we voldoende helder hebben gemaakt dat wij die cijfers gebruikten en niet de geen latere cijfers, die er overigens ook niet waren. Is dat de fout van het kabinet? Of ja, van het planbureau? Nee, het is niet van het planbureau. Die hebben altijd, althans, die hebben laten weten al in 2018 dat ze geen aanpassing zouden doen vanwege andere werkzaamheden aan die zogenaamde nationale energie. Dus het is de fout van het kabinet? Dat is de fout van het kabinet. En hoe is dat? Want dan hebben we in een functioneringsgesprek altijd zoiets. Ja, wat moeten we daar nou mee met die fout? Nou, voorkomen, volgende keer. Ja, en hoe gaat u dat doen? Ja, geen idee. Hard aan werken. Want dat is toch, ik vind het toch heel erg raar. Dit speelt zich af in december vorig jaar. Iedereen heeft al aankondigingen gekregen van het energiebedrijf. Uw nota gaat volgend jaar duurder worden. Hou er rekening mee dat het meer wordt per maand. De prijsvergelijkingssites geven al informatie waaruit blijkt dat het duurder wordt. En dan staat de staatssecretaris in de Kamer en die zegt, nee hoor, allemaal bangmakerij. Hoe kan dat? Nou ja, dat kan dus. Want ja, maar de vraag is, dat is toch, dan denk je toch, heb je dan je oren dicht als kabinet? Luister je niet naar wat er in het land gebeurt en wat er leeft? Of zit je alleen in je eigen werkelijkheid? Goed, maar strikt genomen kun je als kabinet ook niet herhalen wat er. De vraag natuurlijk aan het kabinet is te valideren de signalen uit de samenleving. En dat doen wij natuurlijk altijd op basis van cijfers van zoveel mogelijk geobjectiveerde cijfers. Nou, in dit geval van 1 jaar oud, uit 2017, het was eind 2018, maar wel oudere cijfers. En dat is niet het planbureau te verwijten, want die waren er altijd duidelijk over dat die cijfers niet waren geüpdatet. Dus hadden we moeten zeggen, het stelliger, dat dit ons beeld is, maar dat het overigens gebaseerd is op een cijferreeks uit 2017. Maar zou het kunnen zijn, heb ik zitten denken deze week, dat het komt omdat jullie zo gespitst waren op dat koopkrachtherstel. Iedereen moest gaan merken dat het beter gaat. En dat ze het ook gaan profiteren van het feit dat de crisis voorbij is. En dat dus hogere energierekeningen even niet in dat plaatje pasten. Nee. En dacht, want dat willen we dan maar even niet horen. Nou, dat staat er gelukkig los van. Omdat het Centraal Planbureau en zij berekenen de koopkracht zich niet heeft gebaseerd op deze cijfers uit 2017. Dus voor de koopkrachtverwachtingen heeft dit geen effect? Nou goed, hoe de koopkracht zich ontwikkelt, zul je moeten bekijken als begin maart het Centraal Planbureau met een koopkrachtupdate komt. Maar zij hebben in ieder geval niet zich gebaseerd op cijfers uit 2017. Toen zij de koopkracht berekenden, die ervan uitging dat ja, de energie steeg. Dat ja, de zorgkosten en de BTW stijgen. Maar dat tegelijkertijd ook de cao-lonen toenemen en de inkomstenbelasting omlaag gaat. Dus u blijft volhouden dat ondanks het feit dat dit nou heel vervelend is. En die fout, daar heeft u al gewoon gezegd, vind ik ook heel vervelend, baal ik van. Dat toch nog steeds we allemaal mogen rekenen op het feit dat het eigenlijk wel wat beter gaat. Zeg ik en dat niet, we dat gaan merken. Dat zeg ik niet. Dat zullen we moeten bekijken begin maart. Ik zeg alleen dat de rekenmeesters die dat het kabinet bepaalt, niet de koopkrachtcijfers. Dat bepaalt het Centraal Planbureau. En ik kan alleen maar zeggen dat deze cijfers uit 2017 niet door het Centraal Planbureau zijn gebruikt. Maar ik kan hier geen voorspellingen doen hoe de koopkracht zich ontwikkelt. Maar er is geen reden aan te nemen dat de ramingen voor 2019 door dit feit niet dat is, zonder dat we nou in de techniek duiken, eigenlijk voor mensen heel erg ingewikkeld. Hè? Want die denken dan, het is het pakt €200 duurder uit dan men dacht. En hoe kan het dan geen gevolgen hebben voor de koopkracht? Nou, ik denk dat mensen dat ook zijn gezien. Namelijk wel enorme bedragen. Ja, maar je ziet natuurlijk ook wel, en dat hebben mensen ook gemerkt, zeker de middengroep in Nederland, dat de inkomstenbelasting dit jaar omlaag is gegaan. En dat vertaalt zich natuurlijk in de loonstrookjes van januari in de rest van het jaar. Ja, maar dat blijft vaak zo'n beetje onder de radar hè, bij mensen. Ja, wel een beetje, maar zo'n nota die hakt er wel in van het energiebedrijf. Ja, maar goed, het is euro's en euro's. Hè? Dus als je uiteindelijk op je inkomstenbelasting, dus op je loonstrookje, meer netto overhoudt. Dat werkt het hele jaar door. Daarnaast zien we dat de cao's eindelijk meer aan het stijgen zijn. Hè? Laatst in de metaal toch aardige loonstijgingen afgesproken. Eindelijk ook in lijn met de economische ontwikkeling. Dat is allemaal wat zo'n Centraal Planbureau meeneemt in zijn berekeningen. Dus dat zijn de plussen. De minnen zijn de btw en de zorgkosten en de energierekening. Waarbij zij dus niet gelukkig die raming uit 2017 hebben gebruikt. Nee, dus u denkt dat het wel meevalt en mocht dat denk ik niet. Zijn. Nee. Mogelijk heel precies. Nee, heel precies. Want voor je het weet beloof ik een koopkrachtstijging. Ik stel alleen vast dat al het beleid zoals het er ligt. Volgens een Centraal Planbureau leidt dat een koopprijsstijging. Daar komen zij begin maart met een update. Dan gaan we zien of er misschien andere dingen op inwerken. Ze kijken naar de inflatie, ze kijken naar heel veel dingen. En het Nibud liet deze week weten dat ook zij nog steeds vasthouden aan hun voorspellingen over de koopprijsstijging. En dat zij zich ook hebben gebaseerd op veel recentere cijfers wat betreft de energierekening. En mocht het nou toch tegenvallen, dan gaat het kabinet later dit jaar kijken hoe we dat dan eventueel weer kunnen een beetje kunnen rechttrekken, hè? Begrijp ik. Nou, dat is het normale besluitvormingsproces. Ja. Of komt er dan een speciale reparatie? Nee, dan gaan wij... Er komt geen speciale reparatie. Nou, vooralsnog is die ook niet nodig, want de koopkrachtcijfers staan nog. Als die wel nodig mocht blijken te zijn, dan komt die dan. Dan kijkt het kabinet altijd, maar dat is niet speciaal dit jaar, in april en in augustus naar de ontwikkeling van het hele inkomen. Ja, maar dat wordt dan weer meegenomen bij Prinsjesdag en zo, met de nieuwe cijfers. Goed, je kunt ook in het lopende jaar, maar daar is geen... Ja, er zijn volgende maand verkiezingen, u zou kunnen zeggen tegen het Nederlandse volk, foutje en ik ga betalen. Ja, even, ja, dat zou zijn als dit foutje nu zeker zou doorwerken in het koopkrachtcijfer. Dus het is een fout in die zin dat je mensen in verwarring brengt en onzeker maakt en ook irriteert. Van ja, joh, je ziet toch gewoon hoe mijn mijn energierekening zich ontwikkelt en jullie blijven maar volhouden dat het niet zo is. Ja, ja. Ik wou het ook nog even met u hebben over het consumentenvertrouwen. Want daar gaat het ook niet zo goed mee, meneer Rutte. De werknemer meneer Rutte dit weekend heeft deze week niet echt lekker gepresteerd als personeelslid in dienst van de BV Nederland. Ja, het consumentenvertrouwen wil ik toch even wel hiervan apart zetten. Nou, dat heeft er heel erg mee te maken. Want dat gaat juist over. Ja. Hebben mensen een beetje vertrouwen in het feit dat ze geld kunnen uitgeven? En dat heeft wel meer mee te maken. Ook, maar ook op het consumentenvertrouwen is echt een veel ingewikkelder cijfer. En het consumentenvertrouwen is de afgelopen jaren op een zeer hoog niveau geweest. Ook in Europese... Het staat nou bijna helemaal onderaan, zag ik in een lijstje. Griekenland staat bovenaan. In Nederland, qua verandering in het vertrouwen, staat helemaal onderaan. Ja, dat is de mutatie op dan kan je toch niet meer thuiskomen als werknemer van de BV Nederland. Ja, maar consumentenvertrouwen is echt meer dan het kabinetsbeleid. Daar kan ik maar deels mee aanrekenen. En dat neem ik ook serieus, want dat is ook weer belangrijk. En er is in ieder geval geen reden voor een laag consumentenvertrouwen. Dus je ziet dat we op tweede laagste werkloosheid van Europa hebben. Nog nooit zoveel mensen aan het werk zijn geweest in Nederland. Dat de inkomstenbelasting omlaag gaat, ook de komende 2 jaar. En de economie nog steeds groeit sneller dan welke van de omliggende economieën ook, is er geen reden voor afnemend consumentenvertrouwen. Oké, zo'n gesprek moet je dan altijd eindigen met een conclusie, hè? Mag u blijven of moet u weg? En dat doet de kiezer. Fijne avond. Fijne goed avond. Weekend. Tot ziens. NOS met het oog op morgen presenteert de stemming van Vullings en Van Wezel. Ja, dat lijkt me wel een bewuste campagne om zeg maar het merk Klaver aan de man te brengen. Ja, maar het merk Klaver kon maar niet over de 20 zetels heen. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Ik durf het eigenlijk gewoon niet hardop te zeggen, omdat... We zijn onder elkaar, het kan rustig. Met Joost Vullings. Dus dan krijg je de stemming van Öztürk en Van Wezel. Daar willen ze naartoe. En Max van Wezel. Al die jaren lang is bij hem in elk geval die droom van we moeten ophouden een politieke kleuter te zijn, blijven leven. Met de persoon van de week. Stilstand is achteruitgang en dat geldt ook voor een luchthaven. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Ja, we hebben live muziek in het oog vanavond van Django Macroy. Hij kwam 1 jaar of 5 geleden vanuit Suriname naar Nederland om hier te studeren en werd al heel snel succesvol. Zijn tweede album Horizon is net verschenen. Welkom, Django. Ja, die eerste plaat van jou, High on You, werd al heel snel een groot succes. 2 Edison-nominaties, 3 FM-talent, optredens in de wereld, draait door. Judas speelde je in The Passion. Ja. Is dat dan spannend, zo'n tweede plaat? Het is altijd wel spannend. Ik merkte wel dat heel veel mensen om me heen, vanaf het moment dat ik zei ik ga een nieuw album maken, dat iedereen riep, oh, dat moet het beste uit je leven zijn, want het is je tweede plaat. Ja. En ik heb niet die druk me laten beïnvloeden eigenlijk, omdat ik dacht, ja, ik ga nog heel veel andere albums maken. Maar het is altijd wel spannend om nieuw werk te maken en te kijken hoe het publiek daarop reageert. Ja. En is de plaat heel anders dan High on You? Ja, het is wel anders, omdat ik wil niet in herhaling treden. En ik ben wel echt gaan experimenteren met mijn sound. Dus waar High on You wel echt heel erg soul was, is het nog steeds soulvol, maar zijn er ook heel duidelijk andere invloeden in. Invloeden van? Invloeden van, er zit wat rock in, het is wat edgier, maar ook wat elektronische invloeden. Geïnspireerd door een beetje techno-achtige muziek. Zo, ik ben benieuwd. Ja. Wat ga je nu voor ons spelen? Ik ga nu Shake Up Displays spelen. Op gitaar Okker Gevaerts en dus Django Macroy. Shake Up Displays. Mm. My dirty little obsession, give me a little less pleasure, give me a little more pain, show me a little more danger. My dirty little doctor, I need resuscitation, I need a taste of your medicine. Let's start this operation. I need a little less sugar and a little more spice, just a little more fire to melt the ice. I need a little more thunder to make it rain. I'ma need a little more bass to shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake, shake, shake up this place. My dirty little teacher, I can't wait till graduation. I studied all night long, I think I'm ready for my final exam. I need a little less sugar and a little more spice, just a little more fire to melt the ice. I need a little more thunder to make it rain. I'ma need a little more bass to shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake, shake, shake up this place. Ooh, I think I feel a fever coming over me. Ooh, I just can't stop myself, it's getting hard to breathe. Ooh, I think I feel a fever coming over me. Ooh, I just can't stop myself, it's getting hard. Ooh, I think I feel a fever coming over me. Ooh, I just can't stop myself, it's getting hard to breathe. Ooh, I think I feel a fever coming over me. Ooh, I just can't stop myself, it's getting hard to... I need a little less sugar and a little more spice, just a little more fire to melt the ice. I need a little more thunder to make it rain. I'ma need a little more bass to shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place, shake up this place. Shake up this place, shake, shake, shake up this place. Wat is dit ontzettend goed, fluisterde de eindredacteur net in mijn oor. En daar sluit ik me bij aan, dankjewel. Shake up this place van Django Macroy. En op gitaar Okker Gevaert. En straks meer van deze twee. Het is een wereldberoemd beeld geworden. De grensbrug van Colombia naar Venezuela, die door president Maduro is geblokkeerd met gekantelde vrachtwagens om een konvooi van hulpgoederen vanuit Colombia tegen te houden. Aan de voet van die brug wordt nu het Venezuela Eat Live concert gehouden dat het verzet van Maduro moet breken. Ja, correspondent Mark Bessems is ook bij de grens. Goedenavond, Mark. Welke artiest hoorden we hier? Ja, dit is Reymar Perdomo. Zij is zelf Venezolaans en ook een migrant, ook een vluchteling. Iemand die Venezuela moest verlaten. En daar gaat het lied over dat zij zingt. Het heet Ik ben vertrokken, me fui. En dat lied, ze zong dat eigenlijk... ze kwam in Peru terecht, in Lima, in een park. En dat zong ze. En dat sloeg zo aan bij al die andere Venezolanen die... honderdduizenden die het land hebben verlaten de afgelopen jaren. Ja, dat ze gewoon via social media en zo werd ze heel beroemd. Dit is eigenlijk een beetje het lijflied van de Venezolaanse emigrant. En daardoor dus ook wel een geschikte opening voor zo'n concert, ja. Ja, op dit moment is dus inderdaad het Venezuela Eat Live concert bezig. Hoeveel mensen zijn er op afgekomen uiteindelijk? Vind ik een beetje moeilijk te zeggen nog. Want ik ben zelf nu niet bij dat concert. De beelden die ik zie, ja, zijn het zeker tienduizenden. Maar de organisatie had gezegd dat er 250.000 zou komen. Ja, of het er zoveel zijn, dat durf ik echt niet te zeggen op dit moment. In ieder geval, ik zag wel aan de berichtgeving van collega's die aan de andere kant van de grens zijn, dat er meer mensen op dit concert zijn afgekomen dan op dat concert aan die andere kant van de grens dat door Maduro is georganiseerd. Ja, daar hebben we het straks nog even over. Nog even over dit concert. Richard Branson heeft dit evenement georganiseerd. Waarom doet hij dit? Nou ja, officieel is het een soort fundraiser, hè, om geld in te zamelen voor die humanitaire ramp die Venezuela op dit moment beleeft, al jaren beleeft eigenlijk. En ja, de naam van het hele concert is natuurlijk ook eigenlijk een duidelijke verwijzing naar Live Aid en naar de jaren 80 en het moment dat we met z'n allen geld doneerden voor Afrika. Echt een soort van verwijzing daar naartoe. Dus echt aan de goede kant van de geschiedenis staan, zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk ook toch een beetje een politiek gevoelig onderwerp, hè? Want je weet, Juan Guaido, dat is de oppositieleider van Venezuela, de zelfbenoemde interim-president van Venezuela. Ja, die man die heeft opgeroepen om humanitaire hulp toe te laten. Die heeft Maduro, zijn rivaal, de de facto-president, opgeroepen om humanitaire hulp toe te laten. Nou ja, Maduro die is daar niet van plan, want die zegt, ja, er is hier helemaal geen humanitaire crisis. Het gaat economisch wat minder, maar dat komt allemaal door het buitenland. En zeker niet door mijn regering, om het maar even samen te vatten. En die hele actie van de oppositie, dat hebben ze afgesproken met de Amerikanen. Het is buitenlandse interventie. Het is kortom een politieke strijd. En ja, dit concert valt natuurlijk precies in die machtsstrijd. En meneer Branson kiest dan natuurlijk heel duidelijk kant. Een kant, namelijk die van de oppositie. Het is een politiek gevoelig thema. En het is onderdeel van een propagandastrijd, van een soort mediaoorlog die hier aan de grens de afgelopen tijd in de media woedt. Tussen Maduro en Guaido. Ja, morgen is de grote dag. Dan wil oppositieleider Guaido, die zelfbenoemde interim-president, die hulpgoederen toch de grens over krijgen. Gaat hem dat lukken? Ja, goede vraag. Ik heb echt geen idee. Ik zou het wel. Ik ben echt erg benieuwd. Het is natuurlijk iets wat heel erg is opgebouwd. Hè. Hij heeft dat. Het is op zich een vrij intelligente tactiek van de oppositie. Want ga maar na. Zij zeggen, de mensen hebben hulp nodig. Nou, dat is waar. Ik heb dat in de afgelopen jaren in Venezuela en hier aan de grens bij vluchtelingen gezien. Mensen hebben echt hulp nodig. Het gaat heel slecht met heel veel mensen. Dus ja, het is een nobel streven. Maar goed, die tactische set bestaat van Guaido bestaat er natuurlijk uit. Dat als Maduro zegt, ja nee, die humanitaire hulp, dat is allemaal propaganda, dat mag er niet in. Ja, dan komt hij over als een bruut, als een dictator die zijn eigen volk niet wil helpen. En mocht hij van de andere kant nou zeggen van oké, vooruit, laat maar komen. Ja, dan zegt hij, eigenlijk geeft hij toe dat er dan een ramp is, dat er een crisis is. En veel belangrijker nog, dan komt hij over als een beetje zwak. Dan zullen ze zeggen, het leger staat niet meer achter hem, hij kan de druk niet aan. Dus het lijkt eigenlijk dat Maduro op voorhand dit gaat verliezen. Maar hoe Guaido die hulp denkt binnen te krijgen, terwijl hij natuurlijk niet de de facto macht heeft daar in Venezuela, dat maakt, dat is een goede vraag. Stel je nou voor dat het allemaal niet lukt en dat het altijd blijft bij mooie woorden. Ja, dat kan natuurlijk op lange termijn ook voor hem misschien ongunstig uitpakken. Maar goed, in die machtsstrijd waar dit duidelijk een onderdeel van is, heeft de oppositie op dit moment toch wel echt het initiatief. Nou, je zei net al dat ook Maduro een concert heeft georganiseerd aan de Venezolaanse kant van de brug. Wie treden daar op? Ik heb geen flauw idee. En dat is interessant. Ik bedoel, er is in ieder geval op dit moment heb ik nog geen lijst gezien. Vanochtend nog een paar keer met collega's echt gezocht naar namen, naar gegevens. Het is heel onduidelijk hoe laat het precies begon. Op dit moment schijnt er van alles aan de hand te zijn, maar de geluidskwaliteit is niet goed en het is nog niet een heel massaal ding. Dus het is allemaal een beetje onduidelijk, geïmproviseerd. Het is ook natuurlijk een heel korte tijd op, hoe heet dat allemaal, georganiseerd. Maar het is ook, het is natuurlijk wel weer een typische Maduro-set eigenlijk. Hè? Dus op het moment dat de oppositie probeert om het nieuws te domineren, gaat hij gewoon op dezelfde brug, op een kleine afstand van het andere podium, zijn eigen podium bouwen. En dat heeft een propaganda reden. Maar het heeft ook een andere praktische reden. Stel je voor dat ze over die brug inderdaad morgen humanitaire hulp naar Venezuela willen brengen. Ja, dan staat daar waarschijnlijk een hele grote menigte van Maduro-aanhangers, Chavistas noemen we die, die op dat concert zijn afgekomen. Want het concert van Maduro is dan misschien heeft niet zulke grote namen kunnen bij elkaar brengen. Maar het duurt wel langer. 3 dagen is de bedoeling. Nou, we gaan het allemaal zien. Dankjewel, Mark Bessems. Graag gedaan. Ja, hier in de studio nog steeds singer-songwriter Jean-Gou Macroy. Die gaat nog een nummer spelen van zijn nieuwe plaat, Horizon, Second Hand Lover. Gone are the days I used to trade my lovers with the seasons, failing to find a way to stop this heart from bleeding, from bleeding. But now I found a greater understanding of my demons, and my faith transcends all reason. I don't need no second-hand lover to make me feel alive. I don't need no second-hand lover to make me feel alive. Dark as the night, were the battles that I often fought in silence, failing to see the light that guides this fragile existence. Oh, oh, oh, but now I know to love and be loved is my only intention, and my heart is my religion, yeah. I don't need no second-hand lover to make me feel alive. I don't need no second-hand lover to make me feel alive. No second-hand lover, no, to make me feel, to make me feel alive. I don't need no, no second-hand lover to make me feel alive. I don't need no, no second-hand lover, no, to make me feel, to make me feel alive. I don't need no, no second-hand lover to make me feel, to make me feel alive. I don't need no, no second-hand lover, no, to make me feel, make me feel alive. Maar niet gewoon elke week komen optreden. Lijkt me wel een goed idee. Jean-Gou Macroy, Second Hand Lover van zijn nieuwe album Horizon. Iets heel anders nu. Maakt het uit voor je persoonlijkheid en je carrière wanneer je de oudste bent in het gezin, of wanneer je juist als tweede wordt geboren? Deze week verscheen hierover het boek De Tweede, over het zijn en krijgen van een tweede kind, van journalist Lynn Berger. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kwam je op het idee om hier een boek over te schrijven? Het boek gaat over meer dan alleen de vraag wat je plek in het gezin met je doet. En hoe ik erop kwam is, toen ik in verwachting was voor de eerste keer, toen heb ik me echt suf gelezen en romans, memoir, opvoedadviesboeken over wat het betekent om een kind te krijgen en om ouder te worden. En toen ik voor de tweede keer in verwachting was, dacht ik, dan ga ik nu alles lezen over wat het betekent om zoiets nog een keer mee te maken. Mm-hmm. Wat het betekent voor mijn kinderen dat ze dadelijk met z'n tweeën zijn. En toen was er eigenlijk heel weinig. Dus wat er was, kwam of in de vorm van boeken uit Amerika met titels als Hoe overleef ik mijn tweede kind? Of hele interessante wetenschappelijke artikelen over de economie van het ouderschap, of de psychologie van broers en zussen, of de geschiedenis van het gezin. Allemaal heel interessant, maar gortdroog in vakjargon opgeschreven. Dus niet echt waar je warm van wordt als je 8 maanden zwanger bent. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, laat ik het zelf schrijven. En laten we het toch eens hebben over die mogelijk verschillende persoonlijkheden van eerstgeborenen en de kinderen daarna. Ja, welke eigenschappen worden nou toegeschreven aan die verschillende kinderen? Dit is een soort beetje algemene aanname of wijdverbreid idee dat eerste kinderen of oudste kinderen vaak wat verantwoordelijker zijn, wat neurotischer en wat serieuzer. En tweede kinderen wat rebelser en wat creatiever. Mm-hmm. En dat is een idee dat. Nou, ik kon het in elk geval tot 150 jaar geleden goed terugvinden. Toen verschenen de eerste artikelen daarover. En die, ik denk dat heel veel mensen ze niet eens zo heel bewust hebben, maar dat het gewoon zo'n verhaal is wat we elkaar in kleine opmerkingen als typisch een tweede kind, of dat komt omdat ik de oudste ben, geven we dat idee steeds weer aan elkaar door. Mm-hmm. En ik vroeg me eigenlijk af, waar komt dat idee vandaan en klopt het ook? Ja, er zijn dus inderdaad flink wat theorieën de afgelopen decennia geweest. Wetenschappers vinden het een heel interessant onderwerp, ja, toch? Ja, het blijft controverse oproepen. Een van de eerste die er onderzoek naar deed was Sir Francis Galton in de jaren 1870. Die portretteerde 200 vooraanstaande Britse wetenschappers en zag toen dat eerstgeborenen oververtegenwoordigd waren. Dus dat die meer succes hadden in het leven. En vanaf de eeuwwisseling zijn ook psychologen ernaar gaan kijken. En die hebben toen echt naar het domein van de persoonlijkheid getrokken. Dus die hebben echt gezegd van je plek in het gezin bepaalt je persoonlijkheid. En het wordt steeds opnieuw onderzocht. En het is de controverse heeft er vooral mee te maken dat het eigenlijk heel lastig te onderzoeken is. Mm-hmm. Wat iemand maakt tot wie hij is. Omdat er natuurlijk zoveel factoren zijn. Ja, is het nature of nurture? Precies. En dat soort vragen. Gezinnen zijn zo verschillend onderling. Dus dat als je op het moment dat je zegt, ik heb 1000 eerste kinderen en 1000 tweede kinderen en ik zie bepaalde kenmerken. Ligt dat dan aan het feit dat ze eerste of tweede zijn? Of ligt het aan dat ze arm of rijk zijn? Dat ze, er zijn zoveel factoren waar je rekening mee moet houden. En in de meest recente studies dan kijken ze naar hele grote datasets en dan proberen ze voor zoveel mogelijk van dat soort factoren te controleren. En dan zeggen wetenschappers die studies hebben gedaan, zeggen voor het idee dat je plek in het gezin bepalend is voor je persoonlijkheid, vinden we geen bewijs. Die zeggen echt, het is eigenlijk gewoon een fabel waar we. Maar hoe komt het dat die fabel, die mythe, dan toch zo hardnekkig is? Het heeft met een aantal dingen te maken. Het is zo dat kinderen in een gezin, en dat was vroeger nog meer zo dan nu, vaak verschillende rollen toebedeeld krijgen. Het is zeker. Laten we zeggen 17e, 18e eeuw was het dan zo dat de oudste zoon mocht gaan studeren of mocht het bedrijf van vader overnemen en jongere broers niet. De oudste dochter moest misschien zorgen voor haar jongere zusjes. Dus er was een duidelijke rolverdeling waarbij de oudste de wat verantwoordelijke rol ook kreeg toebedeeld. En dus dat heeft denk ik die stereotypen wel in de hand gewerkt. En wat nu nog steeds wel meespeelt is dat we denk ik ook ergens gewoon best wel een fijn idee vinden. Dat je plek in het gezin eigenlijk verklaart wie je bent. Ja, maar weinig tot invloed op die persoonlijkheid dus. De geboortevolgorde schrijf je in het boek. Maar er zijn wel andere verschillen, hè? Ja, dus het is niet alleen psychologen kijken naar het effect van je plek in het gezin op wie je bent. Maar ook bijvoorbeeld economen en biologen zijn erg geïnteresseerd in dat geboortevolgorde. Nou, dan laten we beginnen bij de economen bijvoorbeeld. Ja, de economen zien dat een eerste kind gemiddeld een iets hoger IQ heeft dan een tweede kind. En dat gaat dan om gemiddelde. Dus er kunnen nog steeds tweede kinderen zijn die een veel hoger IQ hebben dan hun oudere broer of zus. En hoe is dat te verklaren? Het is te verklaren, denken wetenschappers, ze hebben dan verschillende theorieën. De voornaamste is dat ouders, wanneer ze een tweede kind krijgen, vaak wat minder de moeite nemen om voor te lezen en andere cognitief stimulerende activiteiten te doen. Om de vrij logische reden dat daar minder tijd voor is bij een tweede dan bij een eerste. En wat ook meespeelt is dat een eerste kind in de eerste paar jaar van zijn of haar leven alleen maar of voornamelijk met volwassenen te maken heeft. Terwijl een tweede kind van begin af aan ook met een peuter of een kleuter te maken heeft. Ja, ja. Die toch net iets anders uit de hoek komt. Mm-hmm. Ja, het maakt dus eigenlijk niet uit. Nee, de biologen moeten we nog bespreken. De economen had je net, de biologische verklaring. De biologen en de epidemiologen zien dat oudste kinderen gemiddeld ietsje langer zijn dan hun jongere broertjes of zusjes. En dat ze een grotere kans hebben op astma, eczeem en andere allergische aandoeningen. En dat laatste is eigenlijk ook vrij logisch te verklaren. Namelijk door het feit dat wie geboren wordt met een oudere broer of zus al op vanaf begin af aan met heel veel meer ziektekiemen in aanraking komt dan wie thuis de eerste is. En daardoor raakt je immuunsysteem wat beter afgesteld en heb je dus minder kans op dat soort moderne aandoeningen. Ja, nog even terug naar die persoonlijkheid en de geboortevolgorde. Dat maakt dus niet uit. En daar ben je eigenlijk heel opgelucht over, schrijf je in je boek. Hè? Ja, waarom? Ja, nou, het... Ik vond het wel een bepaalde vrijheid geven. Dat het dus nog niet al van tevoren was vastgelegd wie mijn kinderen, want ik heb er dus twee, zouden zijn. En dat soort stereotype verhalen, of die aannames en die verwachtingen die ik had, dat die dus niet bleken te kloppen. Ja. Maakt, ja, dat, ik vond het ook wel prettig om dat te weten. Dat je op het moment dat je soort bewust bent van waar je ideeën vandaan komen, ze ook los kan laten. En gewoon kan kijken naar je kind in plaats van naar wat je denkt te weten over dat kind. Ja, je hebt het ook gehad over de samenstelling van een gezin. 1 of 2 kinderen. Je schrijft in het boek: van de Nederlanders die kinderen krijgen, wenst en realiseert de meerderheid een standaard gezin met 2 kinderen. Ja. Waarom is ook dat gevoel toch zo hardnekkig? Het is inderdaad, het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt het gezin met 2 kinderen het standaard gezin. Omdat dat inderdaad is wat de meeste mensen graag willen. En dat heeft een aantal redenen. Een van de belangrijkste redenen als je ouders vraagt waarom ze een tweede willen, dan zeggen ze vaak zodat onze eerste een broertje of zusje heeft. En dat is eigenlijk natuurlijk ook een beetje een andere manier om te zeggen dat je niet wil dat je kind enig kind is. Ja. En net zoals er heel veel vooroordelen of stereotypen bestaan over eerste en tweede kinderen, bestaan er ook heel veel stereotypen over enig kinderen. Want dat is zielig, dat is sneu. Precies, zielig of sneu, of ze worden verwend of egocentrisch of sociaal onhandig, met het hele pakket. Maar zijn daar bewijzen voor? Nee, ook niet. Dus ook daar hebben wetenschappers opnieuw enorme groepen enig kinderen vergeleken met kinderen die 1 of 2 broertjes of zusjes hebben. En ze zeggen ook hier kunnen we geen effect vinden op persoonlijkheid. Want in het boek citeer je een vriend die zegt: 1 kind is geen kind. Ja. Dat is wel heel zwaar. Het is, hij zei het een beetje grappend. Maar ik heb het zelf wel gemerkt. En ik denk dat veel ouders dit zullen herkennen. Op het moment dat je 1 kind hebt, dan, zodra dat kind ongeveer 1 is, dan gaat je omgeving toch wel vragen van: komt er nog een tweede? Mm-hmm. Maar zodra je er 2 hebt, dan vragen mensen niet zo gauw mee: komt er een derde? Het is toch wel het idee van: met 2 ben je... Is het wel klaar? Ben je compleet, ja. Ja, je zegt zelf, die eerste kind krijg je voor jezelf, maar de tweede, die krijg je voor de eerste. Dat hoorde je heel vaak toen je zelf hoogzwanger was, schrijf je in je boek. Hè? Ja, dus dat je dan je eerste een broertje of zusje cadeau doet. En dus dat was ook een van de redenen om dat boek te schrijven, was dat ik dacht, waarom eigenlijk? Maar waar komt dat idee vandaan, dat die eerste zo, zo gebaat is bij een broertje of zusje? En Hoe weet je dat het goed uitpakt? Mm-hmm. Nou, dat weet je natuurlijk niet. Dat is dan de conclusie. Dat je het niet voorspellen kan. Maar dat is inderdaad waarom mensen het vaak doen. En kijk je nu anders naar jouw kinderen, nu je dit allemaal weet? Ik ben me wel bewuster van het feit dat veel van de dingen die ik van tevoren over hen dacht te weten, of die ik van hen verwachtte, dat die niet zoveel met hen te maken hadden. Maar meer met het soort verhalen over hoe eerste en tweede kinderen zijn. En dat probeer ik nu dus los te laten en gewoon naar hen zelf te kijken. En is dat moeilijk? Om al die vooroordelen die je dan toch blijkbaar over je eerste en je tweede kind had, om dat los te laten? Ja, tuurlijk. Dat moet je elke keer weer opnieuw proberen. Maar het helpt in elk geval om te weten waar ze vandaan komen en om te weten dat ze vaak onterecht zijn. Ja. Gaat er nog een derde komen, denk je? Ja, dat is grappig als je het vraagt. Ik denk het niet. Nee, waarom niet? 101 redenen, maar... Het is ook wel fijn om weer een beetje je hoofd terug te hebben. Om een beetje je hoofd terug te hebben? In welke zin? Ik vind zo'n eerste periode met slapeloze nachten en borstvoeding en al die dingen wel intens. Mm-hmm. Een andere belangrijke reden is dat mijn vriend er ook niet op zit te wachten. Dus dan is het er snel gewoon klaar. Die gaat er gewoon niet komen, die derde. Je houdt het gewoon bij 2. Dankjewel, Lynn Berger, auteur van De Tweede, over het zijn en krijgen van een tweede kind. En de correspondent die het boek uitgeeft, die organiseert op 26 februari in Utrecht ook een themaavond rond dit boek. Dankjewel, Lynn. Gedaan. Ja, het wordt een hele bijzondere dag voor hanen en hun baasjes morgen. Want het is morgen de internationale hanenkraaiwedstrijd in Eemnes. In de studio is recordhouder Ben Makker met 1 van zijn hanen. Waar is die haan? Staat hij op de grond? Daarachter. Ja, hij staat daarachter. Ja. Hoe heet de haan? De haan heet Frankie. Frankie de Haan. Ik kan hem wel eventjes, hij zit nu in een verzendkist. En ik kan hem wel eventjes pakken, als je wil. Ja, dat is goed. Pak hem maar even. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Laten we hem even... Het is een haan. Oh, je hebt hem. Het is een witte. Het is een haan. Van wit met zwarte haan. Ja. Ja. Wij noemen dat een berkenkleurige. Ja. En die is inderdaad vooral wit in de nek en op de schouders en de rug. En verder is zwart. En een lichte borsttekening, zoals je ziet. Maar ja, dat is voor de luisteraars niet zo. Nee. En is dit nou een tophaan? Is dit nou een eredivisiehaan? Want die hanenkraaiwedstrijd die komt eraan morgen. Ja. In welke categorie valt Frankie? Nou, deze is eigenlijk wat minder. Zijn broer is beter, maar die zit thuis. Daar ben ik zuinig op. Ja. Die mag morgen meedoen. En dan proberen we het record te verbeteren natuurlijk. Want wat houdt die hanenkraaiwedstrijd in? Is het wie het mooist kraait, die gaat er met de beker vandoor? Nee, het gaat er eigenlijk om de haan die het vaakst kraait. En daar krijgt hij een kwartier de tijd voor. Mm-hmm. Dus en dan, ja, vervolgens. Ja, Frankie heeft er zin in, ja. Dus de haan die het vaakst kraait, die wint. Ja, dat is het, ja. En hoe gaat dat dan? Want je zegt gewoon start en dan begint hij te kraaien. Want hij moet geloof ik ook onder een doek vandaan komen. Hè? Ja, dat klopt. Ja, wij hebben een. Hij zit eigenlijk in een hanenkraaibak. Dit is een bak die verdeeld is in vier hokken. En daar worden dus vier hanen ingezet. En vervolgens gaat er een gordijntje, een rolgordijn gaat omhoog. Mm-hmm. En komen ze in het licht te zitten. En dan beginnen ze als het goed is te kraaien. Maar ze zitten dus eigenlijk de rest van de tijd in het donker. En op het moment suprême, dan wordt die doek eraf gehaald. En dan zouden ze moeten gaan kraaien. Ja, is dat niet heel erg zielig? Nee hoor. Nee, 's nachts zitten ze ook in het donker. Ja. En in de ochtend wordt het licht en dan beginnen ze te kraaien. Dat waarom bent u hanenkraaimeester geworden, om het zo maar te noemen? Hoe begint zoiets? Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk van oudsher al heb ik al een liefde gehad voor sowieso voor dieren. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Mm-hmm. En vanaf dat ik een jaar of 6, 7 was, vond ik kippen al mooi. Dat is echt, ik ben altijd al gek geweest op kippen. En ja, van die verleden kom je in aanraking met een klein dierenfokkersvereniging. Dat is de GP Café hier uit Hilversum. Daar heb ik, dan rooi je erin. En dan ga je naar tentoonstellingen. En dan wil je ook tentoonstellingen organiseren. Maar je wil ook eens een keer wat anders doen. En zo gaan we dus nu, eigenlijk vanwege het 105-jarig bestaan van onze vereniging. Mm-hmm. Gaan we iets speciaals doen. En we organiseren een internationale hanenkraaiwedstrijd. Maar internationaal, dat betekent dat er vogels uit de hele wereld worden ingevlogen naar Eemnes om hun hanenkraaiencapaciteiten te vertonen? Of hoe moet ik dat zien? Was dat maar waar? Oh. Dat zou erg mooi zijn. Ja. Nee, wij hebben... Ik heb wel reclame gemaakt in het buitenland en ook op tentoonstellingen, op de grotere Nederlandse tentoonstellingen waar veel buitenlandse inzenders en veel buitenlands publiek komt. Hebben we ook reclame gemaakt, maar helaas hebben we geen buitenlandse inzenders. Dus het is helemaal geen internationale hanenkraaiwedstrijd. Nou, we hebben het erop gegooid dat er internationale rassen aan meedoen. Oké. Zoals dit ras waar wat ik hier bij. Waar komt Frankie vandaan? Van oorsprong uit Amerika. Aha, en is dat nog een bijzonder ras dat graag kraait? Of wordt hij daar op gefokt? Redelijk. Het is een redelijk goede kraaier. Ja, dat is wel een, hij is wel stil, ik heb hem nog niet gehoord. Nee, ja. Dat komt ook een beetje omdat ik hem nu vast heb. Ja. Ik kan hem wel loslaten hier. Dat lijkt me geen goed idee. Nee. We hebben voor de zekerheid wel een kraaiende haan gewoon in ons computersysteem. Zou Frankie daarop reageren? Nee, het is geen playbacker of wie het nadoet. Nee, je ziet hem wel een beetje kijken, maar... Frankie denkt, waar komt dit vandaan? Ja, hij denkt, hey. Concurrentie. Ik ben niet de enige haan hier. Ja. Nou heb ik begrepen dat Belgen ook hele goede hanenkraaifokkers zijn. Ja. Ik weet niet of dat een woord is. Maar... Ja, dat klopt. Ja. Ja, hier in Nederland, wij fokken eigenlijk vooral dieren voor tentoonstellingen. We fokken niet echt op het kraaien. Maar in België is dat hanenkraaien, daar zijn ze veel fanatieker mee. Echt al meer dan 50 jaar fokken ze hanen die vaak kraaien. En die kruisen ze onderling. En dan hopen ze dat hun hanen, die nakomelingen, nog vaker gaan kraaien. En ik heb eens een keer in de haan gehad die dus 54 keer in een kwartier kraaide. Zo. En, maar daar lachen ze in België om. Wat zijn daar de records? Ja, dat komt wel op zo'n 200 keer per kwartier. 200 keer per kwartier? Ja, maar ja. Dan word je toch helemaal gek als zo'n haan bij je in de buurt wandelt? Ja, lijkt mij. Sommigen vinden het mooi en anderen hebben daar wat meer in Nederland. Ja. Ja, vertel eens iets meer over de wedstrijd morgen. Want ik begreep dat het begint met een soort hanendefilé. Ja, klopt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou ja, de hanen worden dus eventjes in het donker gezet. En zitten daar ook lekker rustig. Niet tussen het publiek. En vervolgens gaan de eigenaren met hun haan op de hand gaan ze richting de hanenkraaibak. En dat noemen we een hanenkraai. Of een hanendefilé noemen we dat. Ja. En dan worden ze ingekooid, worden ze in de kooi gezet. Zitten ze nog eventjes in het donker. Dat, daarna gaat dus... En dan gaat die tijd lopen? Ja. En is er dan, hoe wordt dat gemeten? Is er nog een jury? Hoe moet ik dat allemaal zien? Ja, dat klopt. Ja? Kunnen dus, we doen het in meerdere rondes. En dan kunnen we 4 hanen tegelijk meedoen. En voor elke kooi... hebben we een jurylid, een onafhankelijke jury. Oh, een onafhankelijke jury. Dus er kan niet mee gerommeld worden. Okay. En het tellen zelf, dat gebeurt eigenlijk op een hele ouderwetse manier. We leven in het digitale tijdperk, maar wij zijn daar nog heel traditioneel in. We gaan elke jurylid heeft 2 bekertjes voor zich. Ja. 1 leeg bekertje en in het andere bekertje zitten 50 gedroogde bruine bonen in. En bij elke kraai... wordt er 1 bruine boon wordt er in het andere bekertje gedaan. En dan na een kwartier worden de bruine bonen geteld. Maar dat is dan wel met zo'n Belgische haan. Is dat wel aanpoten voor die juryleden? Als je 200 keer zo'n boon weg moet leggen. Ja, dat lijkt me vrij ingewikkeld. Ja, daar hebben ze ook iets anders systeem. Ze hebben daar een krijtstok en daar turven ze op. Ja. Daar kunnen ze wat sneller mee... mee tellen. En hoe train je zo'n haan nou om vaak te kraaien? Is dat überhaupt mogelijk? Nou, dat is eigenlijk niet echt mogelijk. Nee. Ik geef ze wat extra vitamine, zodat ze wat meer... zodat ze goed in conditie zijn. Een haan goed in conditie kraait vaak wat vaker. En waarom kraait een haan eigenlijk? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja. Ja, want dan heb ik toevallig vanmiddag gekregen... stelde mij iemand ook die vraag. En daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Echt niet? Nee, en ik heb ook het antwoord niet. Nee, je weet het niet? Nee. En weten andere kenners, wordt daar niet over gesproken? Waarom doet dit beest dat eigenlijk? Ja, ik weet... Ja. Waarom praten wij? Waarom loeit een koe? Ja. Ik weet het niet. Is het niet om het territorium af te bakenen, zoiets? Ja, nee. Dat zou misschien kunnen. Ja. Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Ze reageren wel op elkaar. Als er een haan in de buurt zit, dan die begint te kraaien. Dan begint de andere haan vaak ook te kraaien. Hoe gaat het met de tophaan van morgen? Is die er helemaal mentaal en fysiek klaar voor? Ja. Ja, die zegt... die heb ik vandaag nog even goed aangekeken. En daar heb ik alle vertrouwen in. En wat kunt u winnen? Stel dat uw tophaantje inderdaad er met de prijs vandoor gaat. Nou, dan win ik een set oordoppen. Want een haan die vaak kraait, nou ja, daar kun je wel oordoppen bij gebruiken. Ja. En een doosje eieren. Eeuwige roem. En wat hadden we nog meer? En een oorkonde. En een oorkonde. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Ben Makker en Frankie de Haan. Hele goede nacht. Dank u wel. Max zit morgen op deze stoel zonder haan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcrème nu bij ethos en bol.com.